الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم سورة زاريات کے لاقوام و محلقاو مكذباو ذكرو چاوال ذكر کرو قوم دلوت علیہ السلام عدوهم فرعونيان حواریو سره دا جمله ذکر کړی و چې وفی موسی وفی عاد چې قرآن هر یو قصه واقعا خالی نه ده حکمتنا ده عبرتنا او اول حکمت پکې هم دا غي چې هلاکت قومونو د سده وجنو سرکشه د وجنا نافرمانه د وجنا اړوم به نافرمانی د قومونو د الله د توحید نو چې انبیام دا بیان کړو د عادیانو ته جهود علی السلام راغلو او مسئلے و تو بیان کلا دعوتی ورکو اللہ تے روبل نو دیدہ سے خب و شیو دا اغپا دعوت و مسئلے کے شک نو تک پخپلے ویلیو چی اجئتنا لنعبد اللہ وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا يهود عليه السلام ته دې پر راغلي مونږ ته چې مونږ الله عبادت کو خو یوازې چې څوک ور سره نور نه وي صرف داغه عبادت داغه بندگی هغه تعجزي هغه تفریات ونظر ما كان يعبد آباؤنا دویمه خبره استاد دعوت دادا چې هغه مونږ تړي راګرانه ده چې مونږ خپل مشران او هغه دین خپل مشران او هغه الها چې غیبه عبادت کو هغه پریدو که یو خبره وي سنگل دعوت وي مونږ به قبول کړی وي لیکن دواړه خبرې دي دا مونږ ته ډېره ګرانه ده او دعوت همیشه د الله رب العزت طرف نه چی ما دوه خبرې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دي کې چې یو نه نو بیا دین نه کنه ها یې خو ګرم همیشه انبیاو تقد و خبری کلو چین عبداللہ اللہ بندگی کوئے ناوی بی کوئی اکنو مونخی بغیر ستا دوئے نانکو مربسی دیم خبر اکڑا چی مالکم من الائن غیرو بل سوک نشتا حجت رواو کارساز بل سوک نشتا دا نفع و نقصان بل سوک نشتا دا خیر و شر مالک دا قیو ذات وی دا دا خو نوی کن دی که دا سر نوی مرگری نوسم دا قحال لی خوا که یو بنده صرف امر بالمعروف کئی چی خلق و خکاوئی اللہ بندگی کوئے او خکارونہ کوئے ادا ور سره نه وي چې بد مکوې کفر مکوې شرک مکوې ظلم مکوې ناخو دین نشو کنه چې دواړه خبرې یو ځای شي داغینا اصلي دعوت جوړ شي. نو عادیان پوښیو داود علیہ السلام په دعوت باندې چې ستا دعوت دوه خبرې دي، یو معروفات دي چې لنعبد الله وحده، والمنکرات دي ونظر ما کان یعبد آباؤنا چې انور پریدو هغه له چټي ورکو نه نشي کېږي. فاتنا بما تعدنا، عذاب هم قبول دي، عذاب برداشت کول شو، ولیکن ستا دعوت نشو برداشت کول. خو دا نه چې وزګنې خلکو ته ګرانه ده، هغې ته ګرانه ول، هغې دې ته غاړه نشو کې خودې نو اوس به ته څوک څه غاړه کې. بیا هم دې امت باندې الله ډېر لوی فضل کړی دی، که ډېر کمزوري دي خو بیا هم ډېره غټه برخه پکې کېږي چسنه زخواریو کې مهنتو کې د اخلاص نه کار واخلي، وړي رجزان د شرکیاتو نه بچ. دا شیطان او ګمراهو نه بچ. ملاوی د عادیانو په واقعې کې صبرت ته وفي عاد او نصیحت ته او عبرت ته په واقعات عادیانو کې اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم، یاد کا چې راولي ګمون په دې باندې داسې باد داسې هوا چې شاندا خیر پکې نو هواګانې خوای چې هغه کې ډېر لوی خیر کنه. فزاریات زروان سمر کارونه پکېږي، وریا دی راوچت کی هغه نه به خلق بارانو نو شي. دا غزي چې کل خلق تنګي او پریشاني ته ګرمه نه الله یې خیا حوالا ولي هغه سره د انسان جون دی کنه، هغه کې ډېر خیر او برکت دی. او قرآن دیر ذکر ده دی کڑه ده چلا کل ارادو که چیز ده دنیا دازمکا بادوم تخلق ده پار جسمانی رزق پیدا کوم، نو ده سوئی چی هو الذی ارسل الریاحا بشرم بین یده رحمتی، اللہ ذات تی چرا لیگی هواگانی، یو هوانا دیری اغه زيري در رحمت الله نه مخک مخک خلق پوي شي چې واره والوتا کلا فضل وکم ور يذبم ور پس راش او ملک بابات شي. هغه د خیر هواي د برکت هواي او دا هوا چې وا غازيانو د دې کیس خیر نو دیو جنوی حدیث کے ام المومنین وی چی دغا سے وریضی برا لی نبی علیہ السلام وڈیر پریشانو کلب بار لار کلب دن نراغے یدخلو و یخرجو پریشان بو دمانو نماوت نتا پوزو کوچی تولی پریشانے ناغوی چی دا وریضی چی دی کنا دا پا عادیانو مراغلی وی دا غین عذاب نازل شو. ما سرو میرا دا دا قوم خوم دا عادیانو نکم نده دی خوبا کی سپریخی ندی کنا زوی ما سنه چی عذاب تی ننازل شو خوچی ساس که باولا گید نبیا بی طبیعت خوشو چیزا خواه رحمت تی نراغی دا اللہ شان دے پرنا قرآن کریم دا ویلی چې کله عذاب راته نو الله مخک پیغمبر خبر کو چې ته نزانو باسا هود علی السلام ته ویلو چې ته ځان وباسا سره خپل مرګرونه بدی باندې عذاب راځي. عام قانون دا دی لیکن دا عادیانو پا حق کی بازو مفسرین لکلی دی چهود علیہ السلام خپل مرگری او زیت راجم اکلو کر خیت نچاپیر کلو گول دائرہ یا قو خلق با خاندل چدے لیکم سحر جوڑ کو کنو اجی سنگا غدا سے اکلو ندی کوی توفان را که اوتن با پوخ سورن سردوخ نوی اوچت کن تر اسمان کن اجدا دو را خوش کن بیا بی سر او کن نمالو میدا او دی اللہ بچ کل پا غلق زیکی نزدیو سلری نو خان کلا چې راولي ګمون په دې باندې هوا شاندا داسې هوا چې به خیر روان. نبی له سلام ویلو چې په جنگ احزاب کې الله زما مددتم په هوا سره کړو خدایي جدا نومو او د عادیانو دایي جدا نومو اهلکت عادو بالدبور عزیان چې په کوم هوا لک شو دا وینم تبورو دیو توس باندې سمبرو یې او زما امداد شو نصرت بس صبا جنگ احزاب کې چې طوفان راغی ادم مشرکان او کافرانو اخیمی او ارسه تاس نسکل وی دا وینم صبا او انبیاء او مدد ما تزر من شئین نیو پریخی یوشی که گٹواو که ونواو که انسانو اتت علی چرالوتی و پاغی باندی الا جعلتو کررمیم مگر ویگرزو اغیلر داسی چوری چوری لکه زالا دوکی رمیم مانا چڑی رزمانه تیر شي او خورو که اڈو کی زال شی راست شی ناوی هوا کی داتا سیرو کر رمیم یا امرات تینا ایرا دا اگه که دا زهریل اثرو دوورو که گتا و ناغباو می رشو که درگی با اغباو می رشو که انسان با اغباو می رشو که رمیم اغی که اللہ دوم رد اغی هوا که عذابو خوا شموف که تیرشیو سور احقاب که چه اغی خوشحالشو چه روار یز رالی توری توری ادا بہو وری کے ملک بابات صدقڑی رضمان باران نو شوئے کنا نو آواز اوشد اللہ رب العزت طرفنا چی بل ہوا مستعجلتم بے دا خواہ عذاب دا چی تاسوز حود علیہ السلام توی چی راولا راولا راولا تلوارم کولا دا خواہ عذاب را گئی صدی ریحن فیها عذاب علیم هوا دا اولا باکی دن عذاب بند کرده دا پا عقل کی نرازی چی هوا خو بندیگی پا پیپونو کی کنا پڑو رسودنو کی لیکن پا دی هوا کی سنگا اللہ غا عذاب دن نراوستا دیکی خسلہ پیٹ کی گی امنا وصلى رب العزت دغه سوي چريح فيها عذاب علي هوا ده خدا سه هوا نه ده عذاب و سرم اکس شوئے دے تدمرو کل شیم بی امر ربها ہر شیئے تس نس کو دل دل کو دا حال دی ذکر شو خدا قیده دا چی عذاب براتنو خاص پاغی قوم براتن نور خلق بطینا بچو نو دین علاوه نورم سوکو اغی بچ پاتی شو یهود علیہ السلام سره چې کوم مرګری و اغی بچ پاتی شو نورستو بل قوم زکه په دنیا کې جوړ شخه چې دا غد عذاب نه بچ شوی خلق ډیر شو ډیر شو نو سمودیان ته نه جوړ شو نو اغی تعالی بل پیغمبر راولی نسلورم واقعی دا سمودیانو بیانی وفی سمودا او عبرت تے او دیر لے پن او نصیحت تے پا واقعی دا سمودیانو کی رستو دا عادیان ندی پا دنیا کی آباد شویو خدا غینا کم نو دیر عمرونا دیر لوی لوی صحتونا و بدنونا اللہ دیل ورکلیو دی امت بانده خو عذاب بانده دا اللہ رحمت تی بس حدیث دی پیغمبر چی ما سوال کرو چی اللہ زمان امتو و توفانی عذاب سرم عذاب قبول شو بیامی داویلو چی زمان امتو دو دشمن دلاسا متباکے نوام قبول شو بیا مداوی چی اللہ پا خپل میان که اڑم نکی یو بلتے خیال نشو نو دا قبول نشو پیچ داو پا کی ناکار جاری دے کنا خوا چی دی وقت که دیر زور کرده خپل میان که یو بل سر جنگی دل او دی یو بل دلاسن عذاب منتل لیوزیق بعضکم بأس بعض داو خاص بعضی مفسرین عقلی خبر رکی چی قوم چی با اللہ حلاکو نو درست خلقو دا عبرت تا پارا چی رست خلقی اغیس هم شی ولی اغیس خواقا وقیا دی و نوی و تازه تاریخی دا با دا اغیس پارا یو سنسیت پاتی شی کنه چه دلتوی وفی سمودا وفی عادن وفی با نو دروس تو خلقو دا پارا کرن نوی پتی امت کا عذاب راشی نو آغا با دا چا دا پارا عبرتی روس تو بل امت شتے دا امت تے کرن نو چه بتا عذاب راشی او دے حلاک شی نو آغا با دروس تو دا چا دا پارا روس تو خسنشتا وی دامی او خبر اکی دیشی چ اللہ قومنا هلاکی نو درست خلق د عبرت ته پاره او د دې امت نرست بل امت نشته ده اذ قیل لهم کل چویل شدیتا تمتعو فیدوا خلے مزیو کې په دنیا کې حتا حین تر یو وخت پورې صالح علیہ السلام بیانو کو دی مطالبہ اکڑا چی مونگ با بلکل ستا خبر امانو خو مونگ لے دی غرنا پوخا پیدا شی وسو نمونگ باو منو اللہ والا دا آغی غرنا پوخا پیدا کڑا ناقا دمرا لوی جسم والکنا چیا برا اخکارا شن دا دیدہ ساری با تختی دو یا ریدہ با تینا خلو یا بلاوکا اللہ رب العزت تقسیمو کو او بولم اللہ پیدا کلی چی دا کوئی دے چی نا دا یو قول دا دے چی نا دغر نبرات بیدی او یو حوضو اگی کی وجمع کی دی نو یو رد باغا اوخیس کلی طولی او بل رد با داغی دا سارو دا پاراوی نو یو بل سارو بای مخ نلگی دا نو آغا مصیبت خو ختم شو او بیا دی دابان جوڑ اکلا چی او رد با نو زمونگ دا پارا او بای نی او زمونگ دا سارو دا پارا با او با نی وغیر دا او با نبا سنگا وقتی ری بس دا چلوالی جوڑ کن او علی صبر وکړه چې هغه وخه ټوکلی کړه په غشو په لیندو په تورو ټوکلی ټوکلی وی خړه موسی علی السلام ورته وی چې تمتعو فی دارکم ثلاثه ایام کپڑوم سارمانی نو دری روزی استاو دا پارا دنیا کی استاو دری روزی جون دے وحی و تشیو نوی دی چی سار پاسی دو دا غینا کلی شیو تکس رو دیوی چو گورا دا گور دیاسی مونگا نورم خوشو وینا را کېوشوا سیوانم ندی خړلې قدرت وینا را کېو او دی وی چې تاسو درې ورځې ژوند دی چې بل ورځ شو تکتور شو نبی اله کوټي شکر راغی چې راځو کار خراب دی چا وی چې نه دادو خو خدا غوخه ډیره زور اوروا نو دا زمونگا رنگ زکا بدلیگی را بدلیگی خدای دی خیر کئی چی بلرز بسنگیو بلرز بسنگیو دیکی سمر رنگو نو اچی اخیری روز شنو تک زیل شو چیغا پیوالی شو حلاک شو دو روا چی کل دی سمودیانو ناقولی دکن روی کم از کم یو دو سو اندازه خلقو با ایمان راولی او سر مرگری شو دقا دیر کارو کنه مومنان کم دا پیدا کی کلا چی ویلی شو دیتا چی مزیو کن تر یو وقت پوری فعتو عن امر ربهم نبیام دی سرکشیو کلا دا حکم دا خپل ربنا اس که دی دریر وزی که دی تو بیستلی وی او معافی غوښته وي ادا خپل ګناهونه خپل ایمانه شي نو کدي چې الله پر رحم کړو نو الله وی فحاتو باقي کې ما بیا مستی پرې نه کوزم نو مشرک خوري رزور سرکشي وکړه خلاف ورزي وکړه د حکم د خپل ربنا فاخذتم الصاعقه پس انیو دی لرايو یو تندر سویحیم و طویلی دی چگا سائقیم و طویلی دی تندر کلاو تا رجفاوم وی نو سویحا خو ذکاو چیز جبریل علیہ السلام چگا و سویحا سواح او تندر ذکاو چیز آغد چگی سرا ارس او جڑا که دا زلون پتاو شو بلو از مکو سرم جلا کې د زلزلوم پکې راځه الله چې عذاب راولي په یو قوم نبی ایو عذاب نه ښه راځم شي په ډیر عذابونه دا د هر بدبخت له حال نه بدبخت انسان چې نزدیکیږي مرګ ته کنه دا مرزونه په سم دغه جوړ کی پس اونیو دیلر یو تندر وهم ینظرون یو بلتے کاتو کٹ کے نو ناستو اولارو او چه چگه شوانو درون یو چاو دو او ده چگه سارا ده سپریوات پزمکا فمستتواو من قیام بیتاقتن لرو دو دریدو انسان کې خوزړه دي چې دا صحیح کنه نو دریږي او کینې پاسې ټوپو نه وي بادشاہ دې کنه دې چې روغی نو بس ټول بدن رو او چې زلو چاو ده بدن خو بیا نشي ودرې هغه لکه زه نختر را خلاص ملاوی بیا دا ودرې دو طاقت یې نو کوم استطاعو طاقت نه لرو من قیام بیا دا ودرې دو چې پاسې دلې وې ملاس پاتې شو دا سم ملاس پاتې شو او ملاس څنګه پاتې شو نور زوینه کې قران ویلی کنه پهل مخه زګو یې زلو د بیمارې پوجې چې او سړی مري نو دا هغه مخزمه کې تای دا په دې کې څه تاثیر نه ښه علاوه مرګ خود زړونو نه او ټول پړم خې پراته وخا تاسو وما کانو منتصرین او بیا نو چې د خپل ځان بدلې غستوې د خپل ځان انتقام یې غستوې منتصرین معنا اغي هډیر لوی لوی خبرې کولې چې مونږ بسو مونږ باندې بسو عذاب راولي مونږ باندې څوک زور ورشته الله یې به خپل ځان ته پوسنه شو کولې خپل ځان نه خلاصولې او نو هغه اعلی هچ دي نیولې بغیر د الله نه اغي ولوم سیم دا دوار نکو دغه چې الله چا تعالی سواچی کنه هر سړی بیا تختی دا دو لفظ زکه وی ښا چې هم استطاعو من قیام او ما کانو منتصرین کدی کسنه طاقت وې نو دوه خبرې وکړې وی یا و تختی دلیو نو هم استطاعو ری پاسې دین شو او یا به مقابله له د خپل ځان د خلاصي سبب به لټاو کنه ډول کارونه شو نو تختی کی د الله د عذاب نه څوک تختی دی شي ان ته نه ځان بچ کولې شي په زور او په قوت او په مال او په دولت او په الها او باطلو بیا دې کار نه کوي مدقه سی الله بیا غوړې وازې مکوا دنیا کې به هم دغه سره رسوا شي اړو څوک بدل د خپل ران شي وی دور څوک نو چې کټې ولا راوړې پس موږ پراته وګڼه او قیامت کې به هم دغه حال وي نو تاسو دې کفر څه فائدہ شو نو قوم د لوط علی السلام فرعونیان عادیان سمودیان پینزم و قوم نوح من قبلو هل اکل ده منگا قوم ده نوح علیہ السلام ده طولو نمخی انهم کانو قوما فاسقین بیشکا ده قوم ده نوح علیہ السلام ده سی قومو چی فاسقان فاجرانو نو فسرین پا دی پسی شوی چی فاسق خو بیلمازه تاوی بدعمله تاوی دروغجن تاوی جوارگر تاوی شرابی تاوی غلاگر تاوی اگه ایجزان که وید نوح علیہ السلام قوم خو مونگتا معلوم ده چی بس داغا وقت که داغا نمخ که طول خلق پا توحیدو آدم علیہ السلام نفس تر نوح علیہ السلام پوری لس پیڑے وی کلهم کانو مسلمین موحدین بول اباس د دن راتلو نمخ کی دغه ځای کې شرک پیدا شو او د قبرونو عبادت شروع شو د زیارتونو د باباګان ود بابا سوا بابا یغوس بابا یعوق بابا نصر تا داغی دمانی پینزو اولیاو او برشتی اولیاو خواه نیکان خلق بس پا دی خلق باینده سی پریشانی رالا چوی اگا خلق خود مونگ نلار مونگ خودش بس پاتی شو شیطان مقاولی دن را ادائی والا جوڑ کلو نو یی چې باغی کې خو شرک بس شرک چې دا آل او عبادت یې کو نو دا نور عملونه پکې د کم ځای نه رااله چې قران وی انهم کانوا قوما فاسقین دا غلاګرو دا جوارګرو دا فاسقانو دروغجنو دا خدای بنده قران چې ذکر کوي نو دا پکې نه راغلی چې دا شرک یو جړه ده دا بنیاد دی دا هر څه د دې سره دی چې کوم قوم کې شرک راغی وی نور ته پوسې مکوا دا پکې خامخایي دا چې شرک نه نو بیا ټیک ده کله پکې نور فسق او فجور یو کله نه یې کنه شیطان خپل کار کوي او کله چې شرک پکې موجود شي نو هغه سره بیا دغه دروغ او د اغلا او د زنا او د ظلمونه د سیدونه سره ټول راځي نو ځکه ته قران فاسقین وي کنه چې کوڅو کوي چې واز شرک پکې نه څومره چې بدملې وي غټولې پکې راځي مشي د پینځو قومونو حال بیان شو تخویب دنیوي چې کوم مخکې عقاب کې اجمالا ذکر شونو تفصیلا یې ذکر کړل.